život stara. Otkad sam se rodio, život me je lomio. Reci majko stara, što me život stara. Što me rodi majko, da propadam lako i da život trošim alkoholom loši. Što me rodi majko, da propadam lako i da život trošim alkoholom. Zero.